نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة الأولى نقطة قوازة بيان معنى السلفية في اللغة كبينيشا معنى نينو السلفية كتك لغة يتيراب. السين واللام والفاء نينو سلف لمبيبة حروف تاتو السين حرف يقوازة واللام حرف يبيل والفاء حرف يتاك. أصل هذه حرف تاك ديو أصيل ينينو نينو هيلي يدل على تقدم وسبق لنجوليش جو يا كتنغولية neno taqaddumi ni kutangulia na neno sabiqin pia ni kutangulia. Haya yanapatikana kwenye kitabu Mu'jam al-Maqayis al-Lugha Ibn Faris juz ya 3 safha ya 95. Lidha kwa halama hii kwa maneno haya falafdhatu salafi tamko salafi fi lugha katika lugha ya Kiarabu taani linamaanisha almutaqaddim wassabiq ni yule aliyetangulia. Wahia na hili neno jam'u salifi ni wingi wa neno salifi wayujma'u ala aslafi pia linakusanywa katika jam'u ya neno aslafi wasulufin wasullafi. وتطلق على كل متقدم وسابق له لنتميك هلنين وكيل ألي تنغولية ألي كتنغولية من قرابة كن قوتوك وكريب ونحوها نمفنواك. ومنه قول الله جل في علاه نميونغوني مينيقونيش قوامبا نينو سلف نيالي كتنغولية من قوليات الله نسيما فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين كتك سورة زخرف آية 56 فجعلناهم تكوفانيا هاو تليواذيب موانزو سلفا كوانيوات وليوتنغولية كواذيبيوا ومثلا نمفال للآخرين كواتكوكوية نمياو وينجيني watakaofanya ujeuri na madhambi kama wao tutawaadhibu kama wale wazee wao tulivyoadhibu. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah fi tafsirihi amesema al-Imam al-Baghawi rahimahullah katika tafsiri yake inda hadhihi al-aya as-salaf neno salaf man taqaddama min al-abaa ni wale waliotangulia kuna kwa wazazi au wazee. فجعلناهم تكوفانيا واو متقدمين ni wenye kutangulia kuadhibiwa kwa ujeuri na madhambi waliyofanya liyataidha bihim alakharun ili wapate kuadhika wengine ambao watapita nyenendo walizozipita wao. Wa minhu qawlu Allah ta'ala kwa hiyo katika aya mahali shahid mahala penye ushahidi ni neno salafan فجعلناهم سلفا كلمه سلف limetumika kwenye Qur'ani likionyesha kwamba ni watu waliotangulia. ومنه قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف na nikosa kukusanya baina ya madada wawili kuwaoa ukaoa mkubwa ukaoa na mdogo illa isipokuwa ma qad salafa wamesamehewa wale waliotangulia nyuma katika ujahilia walooa mkubwa na mdogo nyinyi mnaofuatia msiyafanye hayo. Suratul Nisa aya 23 ai ma taqaddama min fi'likum yale yaliyotangulia katika matendo yenu فذلك المتجابه هايو يمبقى مبالي يمفوتوا ونكسامحوا. فجافى عنه فالاستثناء عن الإثم kilichovuliwa hapa ni watu kupata dhambi, wale walio wa mwanzo mkubwa na mdogo madhambi yao wamesamehewa. Kwa hiyo kilichokutwa hapa ni dhambi, la an jawazin fihi, sio maana ya kufaa kufanya tendo hilo la kumooa mkubwa na mdogo. Walihadha yuqalu, na kwa tamko hili husemwa, li fulani salakun karimun, kwa fulani tunatangulizo jema, kupitia fulani tunatangulizo jema, yani ni mtu mwema aliyetangulia. Ai abaa mutaqaddimun, maana yake ni kwamba wazee waliotangulia. Qala al-Raqib al-Asfahani rahimahullah fil mufradat, na haya ameyasema al-Imam al-Raqib al-Asfahani katika kitabu al-Mufradat sahifa ya 420. Wa khassahu al-Hafidh ibn Athir wal-Allama ibn al-Mandhur bil mutaqaddam, wakawa wamehusisha neno salaf al-Imam ibn Athir al-Hafidh na al-Allama ibn al-Mandhur, wamelihusisha neno salaf bilmutaqaddimi wasabiqi, likiwa limebeba maana ya mtu aliyetangulia, fisini walfadli, aliyekutangulia katika umri na aliyekutangulia katika ubora anaitwa salaf. Qala ibn Mandhur, amesema al-Imam ibn Mandhur rahimahullah kwenye kitabu Lisanul Arabi juz ya 9 ukurasa wa 159, na pia al-Imam ibn al-Athir kwenye kitabu chake An-Nihaya juz ya 2 katika sahifa ya 390 kwenye neno salaf, akasema hivi: wasalafu aidan, na neno salafu pia vile vile, man taqaddamaka min abaika, lina maana ya wale waliokutangulia wewe katika wazee wako, wa dhawi qarabatika, na watu wako wa karibu, alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadli, ambao wamekutangulia juu yako katika umri na wamekutangulia katika ubora. Walihadha, na kutokamana na maana hiyo, summiya sadru al-awwal min at-tabi'in, wameitwa wale waliokuwa kwenye kipindi cha mwanzo katika matabi'i as-salafu as-salih. Wameitwa kina nani mpaka hapo? Salafu as-salih katika lugha ya Kiarabu ni kina nani? Salafi katika lugha ya Kiarabu ni nani? Kila aliyekutangulia katika umri na aliyekutangulia katika ubora, huyo ni nani wako? Ni salafi wako. Sawa, haijalishi ni mwema, haijalishi ni muovu. Sawa sawa, au ubora unaingia kwenye uovu? Nisaidieni, akikutangulia babu yako mlezi ni salafu wako? Kilugha, alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadli, yeye atakuwa amekutangulia katika sinni lakini hajakutangulia katika fadli. Sawa sawa, amekutangulia katika umri, hakutangulia kwenye ubora. Wakaitwa wale waliokuwa katika sadr al-awwal, katika kipindi cha mwanzo, katika karne ya kwanza, at-tabi'in, wakaitwa kina nani? Wale wa mwanzo waliitwa kina nani? As-salafu as-salih. Haya, wa mimma yadullu ala hadha al-ma'na, na kinachojulisha juu ya hii maana sasa, ambayo Ibn Mandhur ameitumia katika kufafanua neno as-salafu as-salih, kwamba salafu ni yule aliyekutangulia, inalojulisha maana hiyo, majaa fi sahihaini, ni ile hadithi iliyokuja katika sahihi mbili. Sahihi mbili maana yake Bukhari na Muslim, sawa? Min hadithi Aisha radhiyallahu anha, katika hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha. Wal hadithu fihi qissatun, na hadithi hii ina kisa. Wa huwa, kisa chenyewe ni hiki: أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ابنته فاطمة متوما لكوكوة كتك مرابي يكيفو ألمويلز سيري ألمنونيز بنتيك فاطمة سيري فبكت بفاطمة أكلية رضي الله عنها فلما رأى جزعها سارها مرة أخرى ألكوهون كلي أكواككم وكوكوة كمتتين كمنونيز مرابي يكيلي فضحكت رضي الله عنها بفاطمة أكتشيكا فسألتها عائشة مما عائشة كموليزة كلكوني فلم تخبرها بفاطمة أكمويليزة بعائشة نكتة ميليكا نتوم يكوكو يمراض يكيفو ولكو يبقال لكو يبقى عائشة نفاطمة عائشة نمكيوي نفاطمة بنتياكي akamwita Fatima njoo kamnongoneza maneno kwenye sikio Fatima kaanza kulia alipona alia sana kamwita tena njoo mwanangu kamnongoneza tena mara ya pili Fatima akacheka Aisha yuko pale vipi mbona mantenga amekwambia nini hamuulizi mtume amuulize nani hapa kuna maneno na kisu wakati wake kwa nini amuulizi mtume amuuliza Aisha mtume anauma hakuna haja ya umuuguza mgonjwa kwanza kumuuliza mgonjwa maswali ya hovyo hovyo haya mambo hakunayo dada zetu na mama zetu wa kienyeji mgonjwa anauma umshughulishe na maneno ya kipuuzi ya nini si muulize huyo mzima angalia Fatima na Aisha wana akili wana busara sawa sawa Fatima hajamwambia si muulize labda mwenyewe huyo hapo huyo mgonjwa atakiwa kushughulishwa atakiwa pumzike kwa kaulizana wenyewe kwa wenyewe kamfundishe mkeo na dada yako asiwe uliza wagonjwa wagonjwa tukapumzishwa wale wazo haya walamma tufiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-bufariki wa namtume Aisha bado analo hili amshughulisha kwenye moyo wake sa'alataha maratan ukhra wa Aisha hakuchoka akamuuliza tena mara nyingine mwenzangu vipi siku ile ilikuwaje fa ajabatiha Fatima radhiyallahu anha hapo sasa bi Fatima akamjibu radhiyallahu anha bi qawliha kwa kumwambia hivi amma hina sarraniya fi marrati al-ula ama pale aliponika kunambia siri mara ya kwanza fa akhbarani anna jibrila alinambia hivi kwamba jibrilu كان يعارضه القران في كل سنه مره alikuwa anakuja kumsikiliza Qur'an kila mwaka mara moja wa annahu aradahu al'an marratayn sasa hivi amekuja katika mwaka huu amekuja kumsikiliza Qur'an mara mbili hii hali haina amani yaonyesha huu mwaka mimi sitoumaliza kwa hiyo habari ikawa inaashiria kifo cha nani chamtume sallallahu alayhi wa sallama ikamliza bi Fatima akalia sana waqala laha akamwambia wa inni la ura al ajla illa qad iqtaraba na mimi sionyeshi katika tukio hili ila muda wangu wa kuishi umekurubia kuisha mimi ninakufa wakati wote akamwambia hivi fattaqillaha wasbiri ninachokuhusia mwanangu mche Allah na kuwa na subra فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ فَإِنَّهُ وَنِحَكِكَ يُلِيبُ نِعْمَ السَّلَفُ كَتْكَ وَبَوْرَ وَلِيُكُتَنْكُ لِيَوَيْوِ أَنَا لَكِ نِمِنِي وَكُوَيْوِ هُنَا سَلَفِ مُنْجِينِ زَيْدِيَكُ زَيْدِيَنْكُ مِنْ كُوَ يُمْتُوَ فَانْزَ كُجِيكَ سَلَفِ يَلِكُوَ النَّهِ صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anamwambia binti yake manake waliomtangulia ni wengi kina Abdul Muttalib kina Abu Talib kina Hashim wengi sawa sawa lakini mbora wao ni nani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat asema mama Fatima au bi Fatima fabakaitu bukai alladhi ra'ait nikalia kile kilio changu ulichokiona فلما رأى جزعي alipoona kulia kwangu kumekuwa kukubwa, sarani thania, alinipa siri mara ya pili, akaniita akanongoneza tena. Mara ya pili ananiambiaje? Faqala ya Fatima, akasema akaniambia, e binti yangu Fatima, ala tardina an takuni sayyidati nisa'i almu'minin, huridhii wewe ukawa ndio bi mkubwa wa wanawake wote wa Kiislamu? Au sayyidati nisa'i hadhihi umma, ama ukawa wewe ndio bibi bora wa wanawake wa umma huu? Ile huridhiki nalo wewe, usemaje? Na mwanamke apenda kuitwa bi mkubwa, au sio? Eh, ni bi mkubwa bwana. Usikie wanawake, mimi ndio bi mkubwa, mimi namjua huyu kuliko nyinyi. Unamjua nini sasa? Yule yule tukalika badilika. Hai, kwa sababu katangulia kuingia kwenye ndoa apenda kuitwa nani? Bi mkubwa. Mtume amwambia, "Huridhii wewe kwa ndo bi mkubwa? Kiongozi wa wanawake wote wa umma huu." Fadhahitu, nikacheka, dhahaki alladhi ra'aiti. Kile kicheko changu hicho kiona. Na wewe umwambie dada yako au umwambie mama yako au wale walooa waambie wake zao, kwa mke wangu uridhiki wewe ndio kwa bibi mkubwa, si aishe. Haya, wazee wa mwanzo tunashielewa tayari. Tayi, kwa hivyo haya maneno Bi Fatima akamweleza nani? Bi Aisha radhiallahu anha. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى توقفيه اسمع الامام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح الصحيح مسلم كتابه شرح الصحيح مسلم شارحا قول النبي اكيد انا شرحه قول يا ابو النبي صلى الله عليه وسلم فنعم انه نعم السلف انا لك حقيقه بورا يا وما وليكتغليا ني ميمي كوكو ووي. Kala, akasema, as-salaf al-mutakaddimu. Salaf ni yule aliyetangulia. Wa maanahu, ana al-mutakaddimu kudamaki fataridina alaya. Mimi ndiyo nimekutangulia wewe, na wewe utanifata mimi. Hatha huwa maana lugawi. Hii ndiyo maana ya kilugha. Kwa hivyo, tumifahamu maana ya kilugha, neno salafi, linamaanisha nini? Aliyekutangulia. Sawa sawa, eh? Tayeb. Kwa hiyo na wa mwanzo kulitumia neno hili alikuwa ni nani? Rasulullah. Kwa hiyo tunaposema Imamu Salaf, kiongozi wa masalaf, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumpatia ama tumekosea? Tuko sawa sawa. Tayeb. An-nukta athaniya, nukta ya pili. Man hum as-salaf as-silaha? Salafu kina nani kwa matumizi ya kisheria? Neno la Kiarabu lina matumizi ya kilugha, lina matumizi ya kisheria. Madha maana imetupitia sisi pamoja nasi, an-salafa fi lugha, kwamba neno salafi katika lugha, man taqaddamaka wa sabaqaka fi sinni wal fadli, ni yule aliyekutangulia katika umri na katika ubora. Wa huna, na kutokea hapo sasa, nuarriju ala tahdidi hadhihi lafzati min haythu istilahi, tunalipeleka hili neno kuangalia katika upande wa matumizi ya lugha ya Kiarabu. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihi alkarim, amesema Allah katika kitabu chake kitukufu, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون نوال وليتنغليا الأولون ومانزو wametangulia kumwamini Allah na wametangulia kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal muhajirina wal ansar, kuna kwa muhajiri na ansari. Muhajiri ni watu wa wapi? wa Makka, na Muhajiri ni watu wa Ansari, ni watu wa wapi? Wa Madina. Hawa wametangulia kumwamini nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladhina tabauhum biihsan, na wale waliowafuatia Muhajirina na Ansari kwa wema. Radiyallahu anhum, Allah amewaridhia. Waradhu anhu, na wao wataridhika na Allah atakapowalipa. Wa a'adda lahum jannati, Allah amewaandalia mabustani mazuri. Tajri tahtaha al-anhar, ambayo chini yake yanapitiwa na mito mizuri ya maji. Khalidina fiha abada, wataishi katika mabustani hayo milele. Dhalika al-fawzu al-azim, huko ndo kufaulu kukubwa. Sura At-Tauba aya nambari 100. Tumeona katika lugha ya Kiarabu salafi ni watu gani? Al-mutaqaddim was-sabiq, na Allah ametumia was-sabiquna al-awwalun, na wale waliotangulia. Tuko pamoja? Tayeb. Halafu wale waliotangulia Muhajirina na Ansari. Halafu akataja kundi la tatu, wale waliowafuatia Muhajirina na Ansari. Wamewafuatia kwenye jambo gani? Wakaamini walipoamini Muhajirina na Ansari, wakafanya walioyafanya Muhajirina na Ansari. Hawa makundi matatu Allah amewaahidi kwamba amewaridhia. Tumefahamiana vizuri? Wa fi sahihaini, katika sahihi al-Bukhari na Muslim, an ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khairu an-nasi qarni, mtume anasema bora ya watu ni wale walioishi katika karne yangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaowafuatia wale walioishi katika karne yangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliofuatia wale walioishi na wale walioishi na mimi katika karne yangu. Thumma yajiu aqwamun, kisha watakuja watu. Tasdiqu shahadatu ahadihim yaminahu, ushahidi wake unatangulia kiapo chake. Wayaminuhu shahadatahu, na kiapo chake kinatangulia ushahidi wake. Watakuja watu wana tabia ya kupenda kuapa hapa. Hajaambiwa hapa wallahi wa billahi wa tallahi, kakwambia nani wape? Si umeelewa? Yaani mtu hajaombwa kiapo, kaisha hapa. Hajaombwa ushahidi, kaisha anza kutoa ushahidi, umeulizwa. Hawa watu wana tabia hizi, watakuja baada ya hawa watu waliokuwa katika karne ya mtume na karne ya masahaba na karne ya tabi. Manake tabia hizi hazikuwepo kwa masahaba wala hazikuwepo kwa tabi. Tumefahamiana vizuri? Walafdhu al-Bukhari wa fi sahih Muslim, katika sahih Muslim, ana Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema mama Aisha, saala rajulu nabiyya, kuna mtu alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ayu nnasi khairun, ni watu gani bora? Qala al-qarnu alladhi ana fihi, mtume akasema watu bora ni wale wako katika karne ambayo mimi ninaishi kwenye karne hiyo. Thumma thani, kisha watakaokuja kwenye karne ya pili ambao mimi nitakwisha ondoka. Thumma thalith, kisha watakaokuja katika karne ya tatu. Kwa hiyo karne tatu ndio karne bora. Wa fil babi hadithu idda, katika mlango huu kuna hadithi nyingi sana. Allati madat tayyib, fal ayatu allati madat min surati Tauba, aya iliyotangulia iliyopita katika surati Tauba aya 100 imeeleza. Wa ma jaa min al ahadithi, na aliyokuja katika hizi hadithi tumezisoma hapa, tadullu ala alkhairiyya, zinajulisha ala khairiyyati sahaba, juu ya ubora wa masahaba. Wa annahum khairu ummati, wa annahum khairul ummati ba'da rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na kwamba masahaba ndio watu bora baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa mimma la shakka fihi, na katika yale ambayo hakuna shaka ndani yake, wala raiba, wala hakuna wasiwasi wowote, annahum as-salaful mutaqaddim alayna fil fadli wal ilmi wal iman, hakuna shaka, hakuna wasiwasi wowote, annahum as-salaful mutaqaddim, kwamba masahaba ndio wema waliotangulia alaina, juu yetu sisi, wametutangulia fil fadl, katika ubora, wao ni wabora kuliko sisi kwa maneno ya mtume, sawa sawa. Wal ilmi, wametutangulia kielimu, wao wamesoma kwa mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Wal imani, wametutangulia pia katika imani, wao wamemwamini mtume moja kwa moja, wanashuhudia wahi inatoka kwa Allah unakuja kwa mtume, na wao wanafanya nini? Wanaona na wanasikiliza kwa macho yao na masikio yao. Kwa hiyo wao ni wabora katika huu umma baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, lakini hakuna swali muhimu katika nukta hii, kuna swali muhimu wa huwa lenyewe, swali lenyewe ni vipi, hal tahdidu zamaniyu alwalidatu alwalidu bi hadithi ibn Mas'ud wa Aisha, hivi ule mpaka wa kinyakati wa kizama ulioelezwa katika hadithi ya ibn Mas'ud na hadithi ya Aisha kwamba waliokuwa katika zama za mtume wa ghairihima, na hadithi zingine minal ahadithi, kuna kwa hadithi za mtume, kafi fi tahdidi maana salaf salih, zatosheleza kuwa ndo zaonyesha mpaka wa salafu salih bimaana al-akhar. Kwa maana nyingine tunasema hivi, hal kullu man aasha fi dhalikum al-asr al-mubarak, hivi kila aliyeishi katika zile zama bora yafi an yakuna min as-salafi as-salih, yamtosha tu midamu aliishi katika zile zama na yeye awe ni katika salafu salih alladhi yuqtada bihim, ambaye watakiwa watu wamwigilizie. Aljawab, la qat'an, haiwezekani na sivyo hivyo. Kwa nini? Lianna as-sabqu az-zamaniyya, kwa sababu kutangulia kwa zama laysa kafiyan fi ta'yin as-salaf, si chenye kutosheleza, si wenye kutosheleza katika kumaanisha neno salaf. إذ لا بد أن يضاف إلى هذا القيد مهم, حكونا بود لازم uongezee kitu muhimu pale mbele yake, wa huwa kitu chenyewe ni muwafaqatu lilkitabi wassunna, kuishi katika zile zama na kuwafikiana na kitabu na sunna, wa fahami sahaba, na cha tatu ni kuwafikiana na ufahamu na uelewa wa masahaba. Kuwafiki kitabu na sunna na kuwafiki ufahamu wa nini? Wa masahaba radhiyallahu anhu. Walihada, na kutokamana na maana hii, najidu anna al-a'immata sunna, tunakuta kwamba maimamu wa sunna yuqayiduna hadha al-istilah, wanawekea kaidi, wanawekea kikomo huu utambulisho wa matumizi wa hili neno katika matumizi ya kisheria. Yakuluna, wanasema as-salafu salih, wema walio tangulia. Liyakhruju bidhalika as-salafu talih, ili yapate kutolewa salafi mwovu fasid, maana yake Abu Jahali ni katika salafu salih? Abu Jahali sio katika salafu salih. Alikuwa katika zama za mtume? Hakuwa, alikuwa, lakini kwa sababu alikuwa fasik, lazima ije neno as-salafu as-salih. Mimman kana fi asrihim, katika wale waliokuwa katika zama zao, walam yakun ala fahamihim, na wala hakuwa katika ufahamu waliokuwa na wao, wa min walihim, na wala hakuwa katika tabia walizokuwa nazo wao, wa min hajihim, na wala hakuwa katika njia waliokuwa nayo wao. Wa kama yuqalu, na kama inavyosemwa, alwaqi'u khayru shahid, mazingira ya hali yatosha kuwa ni ushahidi. Falqadariyatu, maqadariya kharajat baina adhuhuri jam'i min as-sahaba. Qadariya, watu wanaokataa qadari walitokea madhehebu yao, hawa watu ilianza katika kipindi ambacho masahaba walikuwepo wengi, وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في البراءة منهم شهير مشهور na hadithi ya Abdullah ibn Umar kuwazungumzia Qadariya inafahamika na iko wazi wa huwa awwalu hadithin fi sahihi Muslim, yani hadithi ya kwanza katika sahihi ya Muslim. Wa kadhalika kharajat al-khawarij ala Ali, pia walitokea kundi lingine la mahawarij katika ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ghayrihim min as-sahaba, na wengineo katika masahaba. Wa hum baina adhhuri as-sahaba, na wao walikuwa katika nyakati na zama za masahaba. Walamma nadharahum Abdullah ibn Abbas, na alipokwenda kuzungumza nao katika mujadala Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, almunadharatu ash-shahiratu al-mashhura, munadhara unaofahamika sana na uliokuwa mashuhuri, allati akhrajaha al-Hakim fi al-Mustadrak, ambao umeutaja al-Imam al-Hakim katika Mustadrak juzu ya pili katika usahifa ya 150 wa ghairihi bi isnadin sahih, na wengineo kwa sanadi iliyokuwa sahihi. Kana fakana mimma qalahu lil khawarij, ikawa katika maneno ambayo Abdullah ibn Abbas aliwaambia makhawarij. Makhawarij ni watu wenye kugombana na utawala, wenye kugombana na dola, mfahamiana vizuri, waitwa makhawarij kwa lugha nyepesi ya mkato. Aliwaambia hivi, istidlala minhu ala dhalalihi, akiwa anatumia kuondoa dalili kwa makhawari juu ya upotovu wao. Akamwambia hivi, wanguru, embu chunguzeni vizuri, muangalie, laisa fikum minhum, kwenye kundi lenu hakuna hata sahaba mmoja, ai minas sahaba ahad, katika kundi lenu nyenye makhawari hamna sahaba tau hata mmoja. Hivi mjiona kama mmepotea tu nyinyi, si mmeshaelewa paka? Wa hadha kafin fi bayani dhalalihim, na hii ni kwa yatosha katika kubainisha upotovu wao. Idhan, kwa hali hiyo basi, asabqu zamaniyu laysa kafin, kutangulia kwa kuwepo katika zama za mwanzo hakutoshelezi, fi an yakuna ar-rajulu min as-salafis salih, kumfanya mtu awe katika wema waliotangulia. Waqad akhraja al-Muslim, ametoa Imam Muslim fi muqaddimati as-sahih, katika utangulizi wa sahihi yake, juzu ya kwanza sahifa ya 16, an Ali ibn Shaqiq, kutoka kwa Ali ibn Shaqiq rahimahullah annahu qala, akisema, sami'tu Abdullah ibn Mubarak yaqulu, nilimsikia Abdullah ibn Mubarak anasema, ala ruusi an-nas, mbele za watu anasemaje, da'u haditha Amr ibn Thabit, acheni kuchukua hadithi kwa Amr ibn Thabit, msisome kwa Amr ibn Thabit. Kwa nini tusisome wakati yeye ni shekhe na ni mwanachuoni? Fa innahu kana yashtumu salaf, kwa sababu walikuwa na tabia ya kuwatukana salaf. Naelewa? Abdullah ibn Mubarak anakataza watu msisome kwa nani? Kwa Amr ibn Thabit. Kwa nini msisome kwa Amr ibn Thabit? Hajui fatha na kasra, hajui kusema Kiarabu, hajui kusoma Qur'an, hajui kusoma hadithi? Pana, kwa sababu anawatukana salaf. Meelewa? Kwa hiyo wa mwanzo kutahadharisha Waislamu kuchukua elimu kwa watu waovu, tumeanza sisi. Kwa hiyo hawakuanza kukataza watu kusikiliza watu waovu, watu wa zama zetu, sawa sawa. Walianza wale kina Abdullah ibn Mubarak, na kosa la kuwakataza wale ni nini? Hawa watu wanawatukana salafi. Suali, salafi watakuwa kina nani? Masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qultu was-salafu fi hadha al-maqam hum as-sahaba la ghayri radiyallahu anhu. Masalafu katika sehemu hii ni masahaba radiyallahu anhu. Wa qad bayyana hadha al-istilah, a'ni as-salafiyya 'adadun min al-ulama, wamebainisha matumizi ya maana ya neno salaf wengi katika wanawachuoni. Almuhimu kwa taarifu hii ndogo ambayo ibakia katika nukta yetu, tutakuja kuanza nayo asubuhi insha Allah Taala, tutakamilisha baadhi za kauli za wanawachuoni zenye kubainisha kwamba as-salafu saleh ni masahaba wa mtume na tabi'i sawasawa na wale waliowafuatia kwa wema. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atukusanyishe sisi na wema wetu waliotangulia na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama siku ya kiyama, na atusamehe katika yale tuliyotanguliza katika makosa yetu. Innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Watu wanasali hao, wanibada kanga kusali.